باب ما جاء انه ياخذ لراسه ما ان جديدا. باب ان روایات میں کہ سر کے لیے جدید پانی لے گا، جدید. دیکھو بھائی، جب آپ وضو کا دوسرا وظیفہ ادا کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں کوہنیوں تک، تو اس کے بعد تیسرا فریضہ مسح رأس ہے، تو اس کے لیے جدید پانی اٹھاؤ گے یا ہاتھ کے ساتھ لگا پانی جو ہے وہ بھی کافی ہے؟ تو امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، تینوں کا مذہب ہے کہ رأس کے لیے ماء جدید ضروری ہے. اگر اسی طریقے مسح کرے جو ہاتھ دھونے سے ہاتھ میں لگی تھی تو مسح نہیں ہوگا، اور مسح فرض تھا تو وضو نہیں ہوگا، اور وضو فرض ہے تو اگر نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی. ائمہ ثلاث کا مذہب یہ ہے کہ مسح رأس کے لیے ماء جدید لینا ضروری ہے. امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا مذہب ہے ہاتھ دھو لو اور بس اسی طریقے ساتھ مسح کرو، ماء جدید لینا ضروری نہیں. ہاں افضل ہے کہ ماء جدید لے، ٹھیک ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ ائمہ ثلاث کے مذہب کے مطابق ترجمۃ الباب باندھتا ہے اور کہتے ہیں باب ما جاء انہ یاخذ، متوضی لے گا، لرأسہ، مسح رأس کے لیے، ما ان جدیدا. اور اس عنوان کی ذیل میں دو روایات نقل کرے گا، ایک روایت مستدل ائمہ ثلاث کا اور دال اس بات پر کہ مسح رأس کے لیے ماء جدید کی ضرورت ہے، دوسری روایت امام ابو حنیفہ کا نقل کرے گا کہ یار پرانے پانی سے بھی، ہاتھ سے لگی ہوئی پانی سے بھی مسح جائز ہے، لیکن کہے گا کہ یہ ابن لحیعہ کی روایت ہے اور یہ ضعیف ہے. تو اپنی مستدل کی توثیق کرے گا اور امام صاحب کے مستدل کی تضعیف کرے گا. حدثنا علی بن خشرم قال حدثنا عبداللہ بن وہب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن ابیہ عن عبداللہ بن زید انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن زید نے دیکھا نبی علیہ السلام کو توضأ، وضو کرتے ہوئے، وانہ مسح بماء، اور اس نے مسح کیا پانی کے ساتھ، غیر فضل یدے، جو علاوہ تھا وہ پانی ہاتھوں کی بچی ہوئی کا، یعنی ہاتھ دھونے سے بچا ہوا پانی سے مسح نہیں کیا بلکہ غیر سے کیا. یہاں سے معلوم ہوا کہ مسح رأس کے لیے ماء جدید کی ضرورت ہے. یہ ائمہ ثلاث کی دلیل ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف، ٹھیک ہے. ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ بیان افضل کا ہے، اور افضل ہم بھی سمجھتے ہیں کہ مس اور رس ماء جدید کے ساتھ، اور آج احناف کا معمول بھی ہے ماء جدید لینا، یہ عمل بالافضل ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ بماء غیر لفظ نہیں ہے، غبرہ ہے، یعنی انہ مسح راسہ، آپ نے سر مسح کیا بماء اس آدمی پانی کے ساتھ، غبرہ یعنی بقیہ، فضل ید ہے. بات سمجھ میں؟ تو یہ غیروں کا لفظ نہیں ہے بلکہ غبرہ ہے. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح وروى ابن لہیعہ، یہ وہ امام صاحب کی دلیل ہے. ابن لہیعہ نے اس حدیث کو نقل کیا، حبان ابن واسع نبی عن عبداللہ ابن زید ان نبی علیہ السلام توضأ، حضور نے وضو فرمایا، وَإِنَّهُ مَسَحَ، اور حضور نے مسح فرمایا اپنے سر کا بما ان اس پانی کے ساتھ. اچھا جی، غبرہ فضل یدہ، یہاں غیرہ لکھا ہے، یہ غلط ہے، غبرہ کی نیچے لکھے بقیہ ہے یا نہیں ہے. ہاں اگر غیرہ ہو جائے تو پھر اس میں اور عبداللہ ابن زید کی روایت میں کیا فرق ہے؟ وہاں بھی غیر ہے اور یہاں بھی غیر ہے. یہ کاتب کی غلطی ہے. بما ان غبر فزید ہے, اس پانی کے ساتھ جو بچا ہوا تھا, باقی تھا ہاتھوں سے. اچھا جی, اب امام ترمیزی اپنی مستدل کو ترجیح دیتا ہے, اور روایت عمر ابن حارث عن حبان جو پہلے ہے وہ اصح لانه قد روی من غیر وجہ, کیونکہ وہ منقول ہے کئی اسانید کے ساتھ یہ حدیث. اچھا جی, اور منقول عبداللہ ابن زید سے وغیرہ ہی, ان نبی علیہ السلام اخذ لراسی ہی ما ان جدیدا, عمل اس پر عند اکثر اہل العلم, رأو ان یاخذ لراسی ہی ما ان جدیدا. یہ بات ختم ہو گئی. باب مسح الاذنین ظاہرہما و باطنہما. داودی ظاہری کا مذہب ہے کہ کانوں کا وظیفہ غسل ہے, یہ ظاہر ہے حصہ بھی, یہ بھی دھونا ہے اور یہ بھی دھونا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مغسولات میں سے ہیں. کس میں سے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل کا ایک قول ہے کہ ان کا جو ظاہر ہے وہ سر کے ساتھ ٹچ ہے, اور سر ممسو ہے تو یہ بھی ممسو ہے, اور اس کا باطن جو ہے وہ چہرے سے ٹچ ہے اور چہرہ مغسول ہے تو باطن کانوں کا مغسول ہے. یہ امام احمد کا مذہب تو کسی نے نہیں بتایا, لیکن ایک قول ہے کہ اس کا ظاہر چونکہ رأس کے ساتھ ہے اور رأس ممسو ہے تو کان کا ظاہر جو ہے یہ بھی ممسو ہے, اور اس کا باطن چہرے کے ساتھ ٹچ ہے اور چہرہ مغسولات میں سے ہے تو باطن کان کا مغسول ہے. امام مالک کا, امام ابو حنیفہ کا اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ ظاہر کانوں کا ہے یا باطن ہے, یہ دونوں ممسوحات میں سے ہیں. ظاہر کو ابہامین کے ساتھ مسح کرو اور باطن کو سبابتین کے ساتھ مسح کرو. ٹھیک ہے, امام ترمیزی کو امام ابو حنیفہ, امام مالک اور امام شافعی کا مذہب پسند ہے, اس لیے فرماتے ہیں کہ باب مسل و زنین ظاہر و باطن. معلوم ہوا کہ مغسول نہیں ہے جیسے داودی ظاہری نے کہا تھا, اور تقسیم بھی نہیں ہے کہ ظاہر ممسو ہے و باطن جو ہے وہ مغسول ہے, بلکہ فرمائے مس و زنین کا کرو, ظاہر پر بھی کرو اور باطن پر بھی کرو. حدثنا حناد بن ادریس عن ابن عجلان عن زید ابن اسلم عن عطا ابن یسار عن ابن عباس ان نبی علیہ السلام مسحا, حضور نے مسح فرمایا اپنے سر مبارک پر, و اذنیہ اور دونوں کانوں پر, ظاہرہما و باطنہما. وفی الباب عن ربیعہ بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث حسن. ابو عیسیٰ کہتے ہیں حدیث ابن عباس کی حدیث حسن صحیح ہے, عمل اس پر عند اکثر اہل العلم ہے, یرون وہ دیکھتے ہیں مسح اذنین کا ظاہر پر بھی اور باطن پر بھی. بابو